څوک دې ته آماده دي چې د احزاب بنوځي، نو زه داسې وایم که څوک دې ته آماده وي چې د احزاب بنوځي، نو هغه د انقلاب د اساس د قیام نه باید ووځي. اساس د قیام په احزابو باندې ولاړ دی. څه کم کې موثر دي او څه ډېر کې موثر دي، څه به په یوه حصه کې موثر وي، څه په بله حصه کې موثر وي، خو من حیث المجموع د انقلاب په احزابو باندې ولاړ دی. نو موږ که صابر صاحب چې مهرباني وکړله، دا معید د دغو انقلاب ګرځو، معید د انقلاب یې چې ګرځوو، نو د انقلاب نظر به ځان تر جلبوو. که د انقلابیونو نظر ځان تر جلب نه کړو، دا به یا مؤثره نه وي او یا به د مخالفت سره مخامخ وي. خو په هر صورت د ما عرض خو داسې دی چې یو خو دې ته ډېره توجه وشي چې د احزابو نظر وساتل شي کړي، او بل دا ورونه دغه خپل استعداد وسنجوي. دا ورونه خو ټول موږ هم دوره یو، یا بعضی به د مونه مخ شي یا بعضی به د ورسته وي. موږ داسې وسنجوو چې داسې افراد په دې اتحادیه کې ټول شي چې هغه په جهاني سویه باندې یو قانون که مدني وي که جزایي وي که هر څه وي هغه طرحه کړی شي. نو دې ته توجه وکړو چې موږ ډېر استادان دي چې په کالو کالو باندې موږ ته درس راکړی، هغه امکان لري په دې کې ته مونه دسرس ډېر ولري، او په هغو باندې یقین هم د دې لرو چې انشاءالله بل طرف ته هم نشي نه جلب کی. هغه د همدې مملکت خلک دي، او د ما عرض داسې وه چې یو د هغو توجه د تر جلب کړی شي، که ثابت صاحب چې وی په شکل د مشاورینو یې نیسو، او که په شکل د دې ونیول شي چې هغه باید پر اصل دوه اتحادیه کې واقع وي. یو بل ورور څه خبر وکړله چې داسې به سبا هم څوک راځي یا به خپل نظر وایي، بله ورځ به هم راځي. خو نن خو هغه ورونه ټول شوي دي چې تاسې هغو ته حق د رایه ورکوئ. حق د رایه چې ورکوئ هغه په مجهوله فضا کې رایه څنګه یوه چاته ورکړی شي؟ د هغو به اطمینان حاصلوي لکه قاضي صاحب چې مهرباني وکړه، هغو ته به ټول شان برملا کوي، او هغه به په ټولو شیانو د تا سره توافق کو، بیا به مطابق د هغو چې توافق یې کړی تاسو ته به رایه درکوي، هم مطابق د خپل نظر او د خپل انګیزې به رایه ورکوي. نو د ما عرض خو داسې دی چې فیلحال خو زه پیشنهاد میدادی چې د ورونه که زه اوس فیلحال دا د نظر درکومه، ما توس هغه نه ده لیدلی اساسنامه، او اساسنامه چې دومره عظیم مرام ولري که ثابت صاحب چې هغه کو د تشریح کو، نو دا به په دوو خبرو په دوو ورځو په لسو پنځلس ورځو کې به موږ ډېر ورته ناطاقته کیو نه، او ځان به هم خدا ناخواسته داسې نه کوو چې یو د مملکت مرام او اهداف او قانون په پنځلس ورځو کې خلاصه شي. نو زه داسې وایم چې ورونو، اول خو یو هیئت ورته وټاکل شي، که داسې معلومه شوه چې هیئت ورته ټاکل شوی، که هیئت نه وي ټاکل شوی، دا هغه مسوده د دغو ټولو ورونو ته ور وویشل شي. نن ور وویشل کی، بله ورځ وویشل کی، هغه خلق چې څوک تایید یې کړلي کوم مواد هغه به تایید کړي وي، او که زیادت کې راوست زیادت به پکې راولي، او که کوم تنقیص کې راوست هغه به هغه کا هغه به د دلیل سره هغه به تنقیص کړي وي، بعضې مواد به تیستلي وي. نو د ما عرض داسې دی چې تنها په یوې ورځ دا خو ډېر د افتخار هغه دی چې ټول تحصیل یافته ورونه او افغانستان که څومره خلک د لاسه ورکړي په دې انقلاب کې، بیا هم خلک لري که په اندازه د نورو ممالکو نه لري، خو په اندازه د خپل سویه باندې ورونه لري. نو دومره زر هم هغه پکې ونه کړو، یو څه کې یو دوې ورځې د نور هم پاتې شي. دا ورونه چې په دې کې خبر نه وو او په اساسنامه باندې خبر نه دي، او یو د بل سره اگر چې موږ خو ټول سره پیژنو، یو د بل سره پیژني هم نه، او بعضی ورونو دو ته هم اشاره وکړه چې د کوم ځای نه انګېزه راخیست شوې ده، هغه حسابي سره تشریح کړله. خو په هر صورت د ما پیشنهاد داسې و چې د ډېرې عجلې نه کار وانخیستل شي، لږ دا ورونه په دې باندې مطمئن کړل شي، او هغو ته آگاهانه آگاه کړی شي، او آگاهانه د هغو نه رایه واخیستلی شي. دا به ډېره ښه وي. د ما مختصر پیشنهاد دا و، ورونه د دې کې توجه وکړه چې په اصطلاح دغه اساس یې محکم اجازه را کوید. سلام، زبیا عرض وکم اصلا زبیا بیر تخپل اما خبره تکرارو ما نن منګ او تاسو دلته کو ځان نو شپیر ممکن تاسو کا سیو او بل ورځ سید کې اتحادی اساس نامې بس ته بیا زری ګو دې اساس نامې ممکن شپې تو کا سره سید لري بیا کا سره هغه شل کا سنور بیا وایي چې من ته هم اجازه را کوي دا وګورې د کتاب سره راځي دا مشکل به منګه پلاي تنهایی دوام د دوام کوي ځکه څوک د دې تدوین کولای شي چې هغه کسان چې سبا بله ورځ بیا راځي ته راځي هغه بیا نوي کسان نه وي او دا اعتراض به نه کوي او دا اعتراض به بیا نه کوي دا یو موضوع ده او بیا داسې عرض کوم چې دا اساسا تعامل ده په دنیا کې یو کار شروع کیږي یو فکر د یو سړي مغزو ته ورځي هغه د یو دوه درېو کسان نورو سره شریکوي او بالاخره مؤسسین دي او کار یو څو کسان دي او موږ دلته ورونه را خبر کړي ورباندې خبرې کړي مسوده هم ترتیب کړي د درې یا څلورو کسانو لخوا وروسته هم دا لوستې ده د پنځلسو شپاړسو ملګرو ترمنځ ورونو ترمنځ او هغه په هغه شکل ترتیب کړي بیا هم عرض کوم چې دا ډېره موقتي اساسنامه ده دا اساسنامه د تعدیل وړ ده دا داسې نه ده چې نه تعدیلېږي هر پیشنهاد چې رسېږي د اتحادي مرکز ته هغه به نشریږي ورسره یوځای چې د اساسنامې په اساس د اساسنامې د تعدیل لپاره دغه خبرې کوي بیا هم زه خپل دا خپل عرض بیا تکراروم چې پرون مثلا موږ د دې نیمایي وو یا له دین د دې مثلا د دوه سلسه وو موږ په دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید سبا انتخابات وکړو انتخاباتو لپاره مې اته یم موږ بیا دغه ورځ سبا یا بله ورځ ته بیا ماته نه وو بیا نور ورونه راځي هغوی بیا دغه غوښتنه کوي او په دې شکل به موږ همداسې دوام ورکوو زما عرض خو دا ده چې انتخابات وکړي رایه پرې واخلئ څوک انتخابات غواړي څوک یې نه غواړي انتخابات وکړي که څوک اکثریت انتخابات غواړي انتخابات وکړي اساسنامه په منځ کې ده په مخ کې ده تعدیل یې کوي او که اکثریت انتخابات نه غواړي بلې ورځ ته یې پرېږدی ورباندې بحث وکړي حیات ورته تعین وي داسې ښکاري کې تا د خبرو نه چې د تا د ټولو تنظیمو قناعت حاصل کړی د رهبرانو په دې کې ټولو ته خوشبیني ښکاره کېږي لکه چې د رهبرانو قناعت حاصل کړی دی دا کسان ټول په تنظیم کې خلک دي خو د بلې خوا نه بعض خلکو ته به داسې څه پیدا کېږي چې نن چې تنظیمو خو دا ترانسپورله ورته هغه صدراعظم دی که نه رئیس دولت رئیس دولت دی که نه او صدراعظم دی خو هغه صدراعظم هم د وطنظیم مشر دی او رئیس دولت هم د وطنظیم بیا مشر دی خو تا د رئیس دولت وښایي یوه قناعت هم حاصل کړی په دې موږ قناعت لرو خو چې کومې وزیر دولت یې تا د یوه قناعت هم تصفونه دي حاصل کړی سوال پیدا کېږي موږ ته که نه هغه هم پاتې دی په دې سلسله کې دلته موږ د دوه سوالونه پیدا کېږي یا دا داسې ښکارېږي چې ته وایې چې زه د استاد غوښته یمه خو دا چې ما په نن سبا باندې کوي زه نور احتراط نه ورته لرم ډېر وبښه نو موږ ته دوه سوله پیدا کېږي چې یا دا یې چې په ځان باندې متکي بیا نو هېڅ تضرت نه لري د حکمتیات نه لري خالص تی هم نه لري او تیسه تی هم نه لري جزا غلط نو بیا هغه شی تنظیمونه پرېږدي په دې کې وغږېږه چې موږ ځان ته طاقت لرو د خپل طاقت باندې دغه اتحادیات یا په شکل د اسلامي باندې یا په اصول اسلام باندې مخکې بیایي دا ضرورت دی په تنظیمو کې نواقص دي هغه به اصلاح کړو د تطبیق له لارې د قانون لارې به دا خبره که د دې شان غاړی بیا ته ستاله مې لایو خارج کړي چې د بعض ګونه دا قناعت هم حاصل شي هغه چا چې تاسو قناعت نه دی کړی قناعت هم حاصل کړه چې ځکه ته ورته ډېر ضرورت لرې پوینده کې چې د هغو ملګري یې تاسو موجوده وي چې د هغو قناعت هم حاصل کړه دا یوه خبره دوام راغلم په دې کې چې ته وایې چې سبا پنځه راځي شل سبا بلیا دا راځي زه خو نه شته شرایط تاسو دي تمامه کړی دا چې که تاسو دا شرایط نه برابر ولای خو ما چې تاسو نظر خلک دي او کوم چې ماهوت خلک دي او اساسنامه دې جوړ کړی و او ماګه به درته کړیو او انتخابات به هم کړیو متسم به هم تاسو وای پاسو مې دعوت سره شروع کړی بیا به موږ دعوت سره سلا کړی ترلوځ دم دعوت هدا اشتراک نه نو چې مو ته دا حق راکا چې زه دلته په من هايس دی و ناظر دی و خو باندې نظر پاتې کینم خو دا سوال خو دستیه ته پاتې کیږي نظر در کم سبب ټول ملت په وړاندې مسؤلیت باندې بسمه زه باید هر امادم تاسو راوګرم او کدا شرایط نور دوام کړی ته خبره زه داس د توان شته وکړ شلنه فنه دی غند شل سره غوري دا تاسو پر برکت خو دوا کړ تاسو یا دا وکړه چې تنظیمو د لري دا ته حاجه مو انټر ورکړه ولا ته حکومت لري خو نه روانه یو جدي وکړم او یا دا څه وکړ چې د ټول کنا تاسو لکه بیا وخت وته ورکړه وی ټاکه چې دوه ورځې پوری بیا ورسره دوه ورځې کاکم لري چې څوک اضافه خرج داخلي شي که داخلي به حق راغنه لري اعتراض نه لري کنه نن دا کاسون اکثر نه ویراغلی دي ماته اجازه راکې د دې ورور سه مکه ځانوال څه ویلې څنګه مونږ دې انقلابیون دې انقلاب کړي مونږه با خوای نه خوای دی او هم کاری ته ځات ته کوم سره په مادي لحاظ یو بل مشابه اتحادیه په حکومت کې سیم کار روان کی مونږ په معنی وی لحاظ زکری دوی هم کاری ته ضرورت لري چې مونږ د دغه مقاومت جز یو کوم په دامه ته کې هم یو پر لحاظ تاسو وایي دا هم مونږ همکاري ته ضرورت لرو ځکه مونږ د مقاومت جز یو مقاومت کې په وړاندې مخ وړاندې ځو همکاري ته ضرورت لرو دا ولو پیسې دی استاد کې تاسو ویل کېنه تاسو وایي قاضي صاحب ته یو ځلی ورځي مثلا د دغه ته د ما وکیل د خپل ورور وکیل د دې اتحادیې وکیل یو ځلی ورځي استاد ته دوه واري ورځي استاد ته درې واري ورځي استاد ته ست دې په لیدو نه موافق کیږي تر څو وخت پورې ته صبر کوي تر څو وخت دوام ورکوي دغه ورتاک تک نه دغه نړۍ باید او څنګه دا یو ځلی ورالم و مې لیدل دوه ځلی وګوښتم راځه ویلې نه دی وینم ځکه دې نه وینم دې هغه دا کومه په دې باس کې نور امی خو دا سیاسي کېږي دا موضوع د موږ سیاست څنګه نه دی دا موږ سیاست نه کوو موږ حقوق دانان یو او د موږ اتحادیه به طرف اتحادیه ده هغه یې په یوه خپل پروګرام یې پیږي هغه یې سره موږ غرض نه لرو موږ د اکثریت د تنظیمونو د مشرانو چې هغه شپه کسې سي د هغه موافقه نه اخیستې د تنظیم په هیڅ هم د موافقه هم اخیستې د صدراعظم په دې خواخه موږ ته دا صلاحیت راکړي او هغه هم فکر کوم دی او نه پات دا مطرح کیږي په ملف د وزارو کې هغه وخت دا مطرح کیږي موږ به یو کاغذ ورکو ځکه څنګه کېدلې نه موږ به یو کاغذ ورکو بعد د تشکیل د اتحادیې نه به موږ یو کاغذ حکومت ته وړاندې کوو چې موږ غواړو دا کار وکړو هغه به باس کیږي په ملف د وزارو کې ممکن و استاد حیات هغه پاتې دا په اقلیت کې پاتې ممکن دی هغه دلایل درستي د نورو ځایونو حقوق دانان راغواړي ممکن هغه یې هم ورسره ومني چې هغه یې جوړ کړي هغه سره موږ کار وکړو او هغه دغه موضوع مې مخاره نه ارکړه چې کومه دا مو دا نن نه پیږو سبا دا سبا تاسو دا ما مخار وکړو چې زه یو نفرم چې دا اساس مې مال کار کوي تاسو ما ته اجازه راکړئ دلته څه خبر خلاص کړئ چې چیرې چې دا موضوع کې زه واري دې مزه کوي کنه یو نفر دې جملې دې دې دې ورونه یو نفر يم یو راي لرم ما مخار وکړو چې تاسو په دې راي ګری وکړئ په دې موضوع کچېری منګه تاسو دا خبره معلومه شي مثلا دا خبره دا د انتخاباتو موضوع پریږدو د پنځشنبه ورځ د پنځشنبه پورې بیا دا موضوع نه وي او بیا نوی خلک دا ته ونه غواړي چې غواړم چې فارم باندې بیلابیل پوښتنه نو دا کار به منګه وکړو د ما ارزاره هغه ورونه هغه په اتحادیه ده هغه ورونه چې اساسنامه یې لوستي اساسنامه کې مثلا خپل نظر ورکړي تحقیق کړي ده او انتخابات کې د مؤسسینو پای هغه د انتخاباتو کې هغه ورونه سي نو والی په دغه سات کې غړي ټوب د اتحادیه واخلي رائے ورکي غواړي ځان په اتحاد په اساسنامه باندې پوي کی تر اساسنامه په مخ کې د اساسنامه دی ولولي هر هغه وخت سي دوی قناعت حاصل شو چې د اتحادیه ته به ورزم دغه څو کسانو د اتحادیه جوړ کړي دا به هم ورزم هغه ته شرایط کې هدل سوي دي هغه شرایط دي پوره کی هغه له فارم دروازه خلاص ده نو ما ارسم بیا متوجه شوی زه بیا د خپل ارسم کنه یو تیرا دورونو اساسنامه لوستې تایید کړې ده تصدیق کړې ده هغه دې موسس دې اساسنامه اصل کومه غوته غوړ موسس کېدلای هم نشو د موسس دې اتحادیه د موسس وګړو پایس کولای شي انتخاباتو کې خپل منځ کې وڅوک تعین کی هر څوک تعین نه هغه به اتحادیه جوړ کړي موږ او تاسو کې څوک دې اساسنامه په موادو باندې مثلا دا د قندارې ورونو خبره سره نه اخلاصوي او نه غوړ راي ورکو دا اجباري موضوع نه ده کومه غوته خارج چوکاټ دولت نه آزاد له حقوقدارانو اتحادیه جوړه هغه رائے ورکول هم پکې آزاد دي څوک رائے ورکي رائے ورکي په دې کې انداوز غړي توک ترلاسه کوي داوز غړي توک ترلاسه کوي که څوک اوس غړي توک د اتحادیه نه غواړي وایي زه اساسنامه ولم بسم الله الله اکبر اساسنامه ولولي هر هغه وخت چې د اتحادیه اکثر دا یو اعتماد دی یو رشته موجوده ده کنه دغه څه په هر تنظیم کې داسې ملګري زر اړیو لري کنه دغه یو رشته یو عمیقه د دې نه دی یو اعتماد موجوده ده چې یو لپاره سره سره خبرې یو راغواړي کنه رښتیا هم چې څوک په یو شي باندې په خپله قانې سوی نه وي یعنی هغه ولې دې ته اماده شي چې داسې کار وکوي چې هغه د یو بل چا په خاطر یا د ملګري یا د بل یا د بل یاد هغه یوه اتحادیه یا د دوه څلورو ورځو همکاري یا د شلو ورځو یا د آینده همکاري ورسره موجوده وي او بیا د جهاد په خاطر دی وطن په خاطر دی ټول په ټولو هر تنظیم چې هر څوک خپل دغه لري خدا داسې کار بولي چې دا بهمونږ یو شینګه جهاد دی کنه یوه رشته د جهاد خپل سواد ځان ته ونه کړي خو څوک ته دغه نه کوي زما پیشنهاد دا دی لکه قاضي صاحب چې وویلی موږ د نن او د سبا او د دوو ورځو د درې ورځو یا یوه ورځو دوه ورځې پاتې دا پروا نه لري کومه اساسنامه چې عمرونه نه ده لوستلې بهتره خبره دا ده چې بیا هم د دغې اساسنامې په چوکاټ کې هر هغه څوک چې وغواړي اوله ټوله اساسنامه ولولي بهتره دا ده چې هغه خپله اساسنامه به واخلي یوه ورځ به تعین شي یا یو کمیشن ورته تعینوي هغه دې خپله اساسنامه وګوري ټولو وروڼو ته دې کله چې دا وروڼه په دې باندې موافق شو چې په دغه اساسنامې له لرلو سره موږ موافق او په دغه اساسنامې په اساس باندې موږ کار کوو هغه وروڼه به په هغه ورځ باندې حاضر شي چې هغه ورځ د انتخابات وي که سبا نه د پنجشنبې په ورځ باندې هغه به راشي چې وروره زه له دې اساسنامې له دغو مرامو له دغو کار سره موافق یم زه به راستیم په مجلس کې به کښېني خپله رایه به ورکړي او که چیرې داسې وایي چې څوک موافق نه وو یا یې خپل نظر درلودی نظر به ووایي نظر به یې د ټول داسې یعنې هر څوک د دغونه په دغه عمرونو کښې ټول کښې پوهېږي هم په شریعت پوهېږي هم په حقوقو پوهېږي هم د ټولو کار ده په ډېر کم وخت کښې خپل ځان هم پرې پوه کولی شي هم بهته قناعت ورکولی شي هغه به سره کښېني خپل اعتراضونه به وکړي اساسنامه کښې کوم تغیرات لازم وو داسې اساسنامه خو لکه صاحب صاحب چې مخته وویلی یعنې د ټولو په دغه سره چې ور نه رسېږي نه ده راغلی چې موږ موږ سره یعنې د بعضې وروڼو سره داسې فکر وو چې یو وارې به دا تشکل د دې ځای دا موقتي جوړ شي کله چې دا جوړ شو وروسته نو هغه نه به بیا دا وروڼه په هر شي کښې چې مشکل پېښېدو په هغو کښې به خپل نظر وړاندې کوي د ټولو وروڼو نظر به اخیستل کېږي هغه به خپل مشکل دی که د اساسنامې وي که د کار په متعلق وي که د آینده کارو په متعلق وي دا به وړاندې کېږي او هغه به حل کېږي او خبره د قاضي صاحب منګل خان ده د تنظیمو کیسه ته هېڅوک خپل تنظیمه له څوک ځان باسي له څوک ځان ایستای هر سړی په خپل تنظیم کښې دومره مسؤلیت لري چې لس وارې دغه ټوله اتحادیه چې کار وکړي خو دا نن چې مشکل په غاړه کښې ده هغه مشکل دی دا د غاړې نه شي اړولی یو خو به په اصطلاح یو به د نمایندګي مسؤلیت لري بل به د قضا مسؤلیت لري بل به د یوې کمیټې مسؤلیت لري بل به په تنظیم کښې لوی لوی کارونه ورسره لري یعنې هغو ته هغه کار چې هغه په تنظیم کښې ده ته سپارل شوی ده هغه په مراتبو له دې نه خپل ثواب ورته ښکارېږي تر څو چې هغه وکوي خو دا په داسې حالت کښې سره سره د هغو کار نه دی چې وایي چې وروره دا داسې کار دی چې د دوی کښې هم یو خیر او یو اجر ټولو ته رسېږي او د وطنو د دغو دپاره یوه خلاړه کول دي د دغو دپاره هم فصله وختوي پیشته وختوي په میاشت کښې یوارې وي په هفته کښې یوارې وي یو همکاري کوي زما ارزو واورې اخرین ارزو دا ده چې زما پیشنهاد له دې وروڼو له مسلې نه داسې معلومه شوه چې فلحاله دې موضوع وي چې دغه شی دی د کمیشن ورته تعینوي او که دا لوایح نه یا تایید تنظیم را بگیر یا کسایی که در این اتحادیه شرکت میکنه اقلا روی مسائلش با بحث شود صحبت شود و در جریان گذاشته شود بعد از او تصمیم گرفته شود و به خاطر اینکه این مشکل به اساس پیشنهاد ثابت دوامدار نشه یک دفعه اعلان میشه فرضاً به یک جراید اعلان میشه یا یک اطلاعیه پخش میشه که اتحادیه خودانان در سطح افغانستان ساخته میشه کسایی که شرکت دارن این شرایط دارن لسانس حقوق لسانس شرکت که معادلش در فلانی جای بیاید ثبت نام بکنه و در فلانی روز بیاید که مسئله تصویر منشور اهداف و تشکیلات هست و در فلانی روز مسئله انتخابات هست اتم یقین دارم که مشکلی هم پیدا نمیشه اعتراضی هم دیگه پیدا نمیشه و از این ناحیت در سر برادران خبر میشه و همه برادران معید عزیز و این از این اتحادیه چیز ساخته میشه آرمان اهدافی که اتحاد داشته باشه بس میرسه فقط همین پیشنهاد ما خدمت شما عرض کنیم که این مورد ما قبل زدیم پیشتر مفصل اتحادیه ساخته شده یک تعداد برادر اساسنامه ساخته شده یک تعداد برادر اساسنامه را خواندن و ما پیشتر خلاص چیزی که در اتحادیه بود خدمت برادر عرض کردم در اساسنامه کسایی که با اینمی اساسنامه موافق هستند و مطابق شرایط اینمی اساسنامه اتحادیه میسازند و خواندن پیشتر اونا اتحادیه بسازند رابطن رئیس معاون منشی و غیره خود تعیین کنند اتحادیه بسازند کسایی که فعلا موافق نیستند اونا میتونن چی را بخوانند اساسنامه را بخوانند شرایط قبول داشتند دروازه اتحادیه واضح است شرایط تعیین شده اصلا در جریان نیستن موافق هستن با این کار با تشکیل اتحادیه در جریان نیستن بلکه در جریان قرار بگیرن میشن که پسند عرض میداو که کنه زه دما پاتی دی مثلا در مثال بڑول 15 ورځې نور دلته دا کار ما شروع کړی یو لس میاشتې نور باندې کار کړی ځکه نن دا ورځ دا مثلا نن نه سبا ته ورځم بل ورځ ته ورځم دا تنظیم ماته څوک راکړي چې سبا بیا دا کسان دا بیا انتخابات نه کوي دا هغه بیا مخکنی خبره قاضي صاحب بیا ته یاد راکړي دلته بله لکه دا ته امره رسول دي دوم ځربل جواب نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه مؤسسین اعضای مؤسسه اتحادیه معمولا در هر اتحادیه تعامل است در هر جای کسایی می باشن که اساسنامه را می سازن و سرش بس می کنن و حیث اعضای مؤسسه اتحادیه را می سازن پسند کسایی که اونمو شرایط قبول می کنن می آین به اتحادیه اگر نمی کنن اعتراضاتی داشته باشن دو اعتراض می کنن دغه تاګور د ما په مقابل کې سندستي جاهګيري وکړه کنه یاد الفا مې استعمال باندې سم پوینه سوي سندستي مال زبدا شي خبره وکړه په نظر دی دغه خو دغه خبره وکړه د مجلس رئیس زیر د ګور ته ساري صاحب داسې د ګور ساري صاحب داسې د منځ به وکړو په دې خبره به وګایو دا ټول ورونه چې بلزر واخلو زما خپل شخصي نظر دا ته کله چې په مورونه راوغتل سو او بیا ټول یو دی پېشتلا ټول هغه خپل خلک وکړي نو بیا تر دا د څوک چې په هدف په دې ټول شیانو سره موافق وي بیا تر دا چې په ټول جریان کې ولوي دا به فصل مانځي چې په دې باندې وغوي وکم بیا دا به د منګري اکثریت دا ته پرې شوی چې خبره کو خبره خلاص شي دا ورونه به واچو په جریان کې خپل وسنه نه سره واخی کوم واخی کوم فائدہ نه وي نه خل دا خاصه مې ورکو نه کل دا اساس نه موافق کې مخالف دي اوس انتخابات کچېره دا شی په تشویق شوی چې نقل دی واخلي د دې په جریان کې ولويږي سبا مجدګر دې برته د تاسو څوک چې موافق وو خپله به حاضر شي راو شي خپله به تاسو ته هغه به تاسو نه ونیسي هغه تاسو ته مې نه هغه به بیا ورته هغه به هغه خلک راځي چې موږ ته راځي وختم نه وخت دی دینم د باجو رونه ډېر لري دي زما خپل نظر دی راځي نه کوي زما ما چې ما مکم په کذا پرو شو چې کوم واسي سین دي د دې ته حاجی او مو میرای ګریم کا وایته اما کوم واسي سین دي موږ کوم خپل ما سي وګوري دي حکومت مو وګوري راو کوم مو وګوري دا یو وګوري دی و ټاکي مو وخت دی دې ته حاجی اجرایه مو وخت دی و ټاکي د شورا آزاد ټاکي هغه مو وخت دی وی تاسو کې دا اتحادیا پر چوکاټ نشي او تکرار پیدا کوي نو دا ته وزه اکی دا کوم چې موږ راغلی یم چې هوا نه راغلی کوم سب کې نام به نه استاسو دا ځاو شاید به وي شي کنه به مکه سب کې نام به وي شي شو وای دا شورا آزا به جو تاک شي اوس بیا ورو بس نه رپ کار اما که خپل ما بیا کوم چې ما شي کینه ما سبق دی دا موضوع اما دا یو رئیس وټا کې ته ما بیا ته جرا یم جوړه کې شورا ام جوړه کې مگر ګوري دی هغه ته ثابت نه اساس نام ګوري دا ارته کما دا دې ټول مو وخت کیږي خو کله چې چوکاټ ثابت شروع درست شروع او بیا د امر وخت د شورا اعظم د ثابت دی د اجرایي اعظم د ثابت دی رګری د بهوش عمومي دی بهوش کنه کله چې اعظم تثبیت شول تاسو سره سپه نامو ته د عمومي رګری د صاحب کوم صاحب د صاحب نن نظر د شخصي دغه دغه ما مکه دا خبره کوله تاسو ما ته اجازه راکړئ ما مکه دا خبره کوله اساس نامه او کتی ده چا چې لوستي د هغه شرایط سره موافق دي مؤسسین دي د اتحادیه